2. ปวัตติวาน 3. อุปาทนิโรธวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 128. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดกำลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่129อนุโลมปุจฉาวจีตังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดกำลังดับวจีตังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส130อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดกำลังเกิดวจีตังขารในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในทุติยฌานและตติยฌานในฌานกายสังขารกำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับละในมุงเล็บคำนอกจากที่กล่าวเหมือนกับคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดอนุโลมปุคคโลกาส131อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดละในมุงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันปัจจณีกับบุคคล132อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเป็นจากลมสาสะปัสสาสะในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเป็นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งลมสาสะปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมสาสะปัสสาสะในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งลมสาสะปัสสาสะจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิด 133อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีก็โอกาส134อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณีกปุคคโลกาส135อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละในวงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันในคำที่ท่านกำหนดว่าบุคคลใดในภูมิใดไม่มีคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล136อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บพึงขยายอตีตปุจฉาให้พิจารณาเหมือนกันทั้งในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทนิโรธวาน 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล137อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดจะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็จะเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดจะเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็จะเกิด138อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจะเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนา ในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นจิตตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วจีตั้งขาไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นจักดับและวจีตั้งขาก็จะเกิดอนุโลมโอกาส139อนุโลมปุจฉากายทั้งขาในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส140อนุโลมปุจฉากายทั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดวจีทั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานกายทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นจะเกิดแต่วจีทั้งขาไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและวจีสังขารก็จะดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขาก็จะเกิดอนุโลมปุจฉากายทั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตตั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายทั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุตถฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็จะเกิด141อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับวจีตังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานจิตตังขารของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นจักดับแต่วจีตังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและวจีสังขารก็จะเกิดปัจจนีกับบุคคล142อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับละวิจัชนาใช่143อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดหนึ่งเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับละวิจัชนาใช่ปัจจณีกะโอกาส144อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส145อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุตถฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นไม่ใช่จักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุตถฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ

จิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่157อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกกับวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล158อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตสังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บปุจฉาที่เป็นอดีตกับอนาคตทั้งอนุโลมและปัจจณีกะในนิโรธวารท่านจำแนกไว้โดยประการใดผู้มีปัญญาก็พึงขยายปุจฉาที่เป็นอดีตกับอนาคตทั้งอนุโลมและปัจจณีกะแม้ในอุปาทนิโรธวานให้พิจารณาโดยประการนั้นในนิโรธวานก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อแตกต่างกันอุปาทนิโรธวานจบปวัตติวานจบ 3. ปริญญาวาน159อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้กายสังขารบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้วจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้วจีสังขารบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้กายสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บพึงจำแนกปริญญาวานแม้ในสังขารยมกให้พิจารณาเหมือนในขันธยมกปริญญาวานจบสังขารยมกจบ